ram sam, ah ram sam sam, uli uli uli uli uli, ram sam sam, ah ram sam sam, ah ram sam sam, uli uli uli uli uli, ram sam sam, arabi arabi, uli uli uli uli uli, ram sam sam, arabi arabi, uli uli uli uli uli, ram sam sam.